प्राकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मानव शरीर की महिमा गाई गई है। इस शरीर का जो समय है इसकी तरफ ख्याल रखना चाहिए। मनुष्य ने धन संपत्ति वैभव को तो धन माना है, परंतु खास उम्र है इसको धन माना नहीं है। पैसा तो बड़ी समझदारी से कंजूसी से थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं, परंतु उम्र का समय है इसके लिए बेपरवाह है। ताश में चौपट में खेल में तमाशा में निरर्थक बातों में अधिक नींद में समय खो दिया जाता है। समय जितना कीमती है उतना धन कीमती नहीं है। समय देने से धन मिल जाता है, धन देने से समय नहीं मिलता। अपना समय लगा जाए किसी के मजदूरी की जाए तो पैसा मिल जाता है, पर पैसे के बदले में धन नहीं मिलता। अगर पैसे के बदले धन मिलता तो धनी आदमी नहीं मरते। कि 10,000 और लियो, 1,00,000 की और उम्र लियो कि और दिन जिएंगे, पर धन एक क्षण का भी नहीं मिलता। ये उम्र धन से लाखों करोड़ रुपए देने पर भी समय नहीं मिलता है। जिसने अपने उम्र में धन बहुत कमाया, लाखों करोड़ों में धन कमा दिया, जमीन जायदाद बहुत इकट्ठी कर दी, जिसमें 50-60 वर्ष लग गया, 70-75 वर्ष का है, मरने वाला है, वो अगर मैंने 60 वर्षों में धन कमाया वो सब देता हूँ, 60 महीना मिलेगा, अरे 60 महीना दूरा 60 दिन भी नहीं मिलते, अरे 60 दिन नहीं 60 घंटा भी नहीं मिलती, 60 घंटा दूर 60 मिनट भी नहीं मिलते। 60 वर्ष दिन धन के कमाने में लगाया है, उतना देने पर 60 मिनट भी जीने को नहीं मिलता। वो समय निरर्थक जाता है। भाई बहन ख्याल करे कि अपना जो कीमती समय है वो भगवान के भजन में ही लगाना चाहिए। दूसरा समाज की बूढ़ों की बड़ों की अपाहिजों की अरक्षितों की अंगहीनों की दरिद्रों की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान के भजन में और संता की संसार की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे ही समय बर्बाद हो जाएगा तो मिलेगा कुछ भी नहीं और समय सब चला जाएगा। तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन लो लीन, भर्गव भगवान के भजन में लगाए हुए समय वे चतुर आदमी है। पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन, और धन के कमाने में अथवा लोग जो मेरे को अच्छा समझे श्रेष्ठ समझे व्याख्यान बढ़िया देता हूँ लोग बहुत राजी होते हैं, तो लोगों के राजी करने में धन के कमाने में तो वेश्या भी बड़ी चतुर होती है। लोगों का भी मन खर्च लेती है और धन में ले लेती है, खर्च करती है कुछ भी। आप अगर ऐसे ही विचार करते हैं कि भाई धन कमा लें खूब पहले और लोगों को वाह वाह ले ले तो वेश्या भी ले लेती है तू। पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन, और ज्यादा से ज्यादा आप करोगे तो वेश्या की पदवी मिल जाएगी, जैसे वेश्या ऐसा आप भी हो जाएंगे। तो क्या वो पदवी मिलने के लिए मानव शरीर मिला है? मानव शरीर ऐसा मिला है अनंत जन्म में जो मौका नहीं मिला वो मौका मिला। 84 लाख जोड़ी में भगवान मन के सिवाय भी मनुष्य शरीर के सिवाय जितना समय मिला है उतने समय में क्या किया? उसमें करने की कोई है ही नहीं, योग्यता भी नहीं, अवकाश नहीं। और वो मानव शरीर जिसमें सदा के लिए सुखी हो जाए, गीता में लिखा यंग लब्ध हुआ चा परम लाभ हम मन्य तेना, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता है उसे मानव में नहीं आता। देवताओं ने यही दुर्लभ है, अरे राजा महाराजा देवता आदि बड़े बड़े धनी आदमी, उनको जो नहीं मिलता वो मुक्ति, वो कल्याण, वो परमात्मा की प्राप्ति, वो परमात्मा का प्रेम, वो मिलता है इस शरीर के समय में। तो वो समय कीमती है जो ऐसे भगवान की प्राप्ति में लगाया जाए। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि इस साल अब सत्संग का मौका है तो सब समय में सावधान रहो, आज ही पर हरदम भगवान को याद रखो। समय जो खाली जाता है सा हानि तदमहत छिद्रम सा चांद जद मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंतित, वो हानि है, वो बड़ी भारी गलती है, बड़ी बेसमझी है, बड़ी भारी गफलत है, और नींद की तरह वास्तव में बड़ी हानि हो रही है। जैसे समय ज्यादा खर्च हो जाए नींद में तो खैर वो बड़ी भारी हानि हो गई, समय चला गया और वो समय बार बार मिलेगा नहीं। जितना समय मिला है उसी में से खर्च होता है। आप खेल तमाशा देखें, काम धंधा करें, लोगों में इधर उधर देखते बातें करें, व्यर्थ बकवाद करें, समय वो कीमती खर्च हो रहा है जिसमें भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए जिस समय में, वो समय खर्च हो रहा है बातों में निरर्थक, घर में बातों, बाहर बातों, बातों आतो जातो, इन बातों में नफो नहीं है जमारा ले लातो, ऐसे बातों में समय बर्बाद कर दे। बहन माता घर में काम नहीं हो तो उनसे घर में जाते बात करने के लिए, यू सोचते नहीं कि समय जा रहा है और समय खत्म होने मरना पड़ेगा उसी क्षण, फिर रह नहीं सकते, और जीने की ताकत नहीं है, और जीने का तो समय बाकी है, उसी के बल पर जी रहे हैं। क्या बुद्धिमान से जी सकते हैं? क्या धन से जी सकते हैं? क्या राज वैभव से जी सकते हैं? जीने का आधार तो समय है, उम्र है, और वो उम्र खर्च हो गई तो फिर तो मरना ही पड़ेगा। तो जो अब समय बाकी बचा है उसके लिए भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक कहना है, उस समय को ऊंचे से ऊंचे काम में लगावें। धन को तो आप तिजोरी में बंद भी कर सकते हो, बैंकों में बंद कर सकते हो, पर समय बंद नहीं होता। ये तो आप काम करो तो जाता है, ना करो तो जाता है, बातें करो तो जाता है, भगवान का भजन करो तो भी जाता है, निंदा चुगली करो तो भी जाता है, पाप करो, अन्याय करो, व्यसन सेवन करो, बीड़ी सिगरेट तमाशा ताश सोपर, इसमें समय तो जाता ही है, समय रुकता नहीं। और वो जा रहा है असली अपने दिन, जैसे बीमार कोई आदमी होता है तो वैद्य से कहते महाराज थोड़ी दवा दो नींद आ जाए मेरे को, आज नींद बहुत आ रही है, फायदा किया गया, तुमने इतना समय बर्बाद किया हासिल क्या किया? कोई अगर पूछने वाला हो कि आज दिन तक की उम्र खत्म करी, इसमें आध्यात्मिक उन्नति कितनी करी, भगवान की प्राप्ति का कितना साधन किया है, जिससे कि परलोक में है आपका फायदा हो, ऐसा काम कितना किया है। अगर वो नहीं किया तो क्या किया, तो मनुष्य जन्म क्यों खराब किया ये। इस जगह कोई पशु पक्षी आता बेचारा, वो कोई अपना कल्याण करता, वो जगह रोक ली, काम किया नहीं, पशु की तरह समय बर्बाद कर दिया। यही जगह मैंने पढ़ा था कि भगवान का भजन किया जाए नहीं किया जाए, ये पशु के समान है। पशु नाराज हो गए, कहते हमारे समान कैसे का, हम तो अपना पशु का समय बिताते हैं तो मनुष्य जन्म की तरफ जा रहे हैं, ये पाप कम कर रहे हैं और नरकों की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे को पशु की तरफ मनुष्य कैसे बता दिया। मनु पशु पक्षी तो पाप भोग करके अगाड़ी मनुष्य जन्म की तैयारी में लगे हैं और पाप करने वाले नरकों की तैयारी में लगे हैं। कितना अंतर है। तो पशु है उनका काम अच्छा है, इस तरह से कहा वरु भल पास नरक करता था दुष्ट संग जन दे विधाता। नरकों में रहना अच्छा है क्योंकि पाप कटते हैं, और मनुष्य शरीर में पाप बढ़ता है, पुण्य खर्च होता है, बड़े भाग्य मानुष अनुपावा। मनुष्य शरीर में जो आए हो वह बड़े भाग्य से बड़ा भारी पुण्य था, उस पुण्य के बदले आए हो, वो पुण्य खर्च हो रहा है। रात दिन गाड़ी में बैठ कर ये जा रहा है, जो जो गाड़ी चलती है त्यों टिकट खर्च हो रहा है, और टिकट समाप्त होने पर उतरना पड़ेगा। ऐसे आपकी उम्र खत्म हो रही है, सत्संग करो तो खर्च हो रही है, कुसंग करो तो खर्च हो रही है, व्यसन करो तो खर्च हो रही है। आप किसी काम में लगो न लगो, सोओ बैठो कुछ भी करो, समय तो सज्जनों खर्च होता ही चला जा रहा है। जिस समय के आधार हम जी रहे हैं, ये धोखड़ी चल रही है, आंखें टिमटिमा रही है, ये जीवन हमारा जो दिन है जीने के उसके आधार पर है। ये चतुराई से नहीं जी रहे हैं, बुद्धिमानी से नहीं जी रहे हैं, कोई बल आदि से नहीं जी रहे हैं। वो समय बाकी है, वो समय खर्च हो रहा है जो मृत्यु में रक्षा करता है। आज मर नहीं सकते, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में आदमी बच जाता है जिसकी उम्र बाकी है। अभी थोड़ा वर्ष पहले जो बीकानेर जोधपुर बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे परिचित आदमी बैठे थे, तो वो आपस में बैठ करके इस सीट में आ जाओगे, इस सीट में आओ, तो दूसरी सीट में आया, जिस सीट में वो बैठा था उठा तो उस दूर बैठा वो मर गया और वो दूसरी सीट में आया, बच गया। डीटी की बात है, तो बचने वाले की उम्र होती है तो वो बच गया, जब नई उम्र थी वो जान करके उस सीट में बैठा तो मर गया। तो पता नहीं है मारे ही कार अचानक सफेद की वो ये घड़ी के बेरा के ढेरी चटसी राख हो जाएगी। इस वास्ते बड़ी सावधानी में भजन में लग जाओ, जितना भजन हो जाएगा उतनी वो पूंजी होगी। राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी और बांधी जात धना। एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, ये पूंजी करो इकट्ठी, माला माल हो गए जाओ यहां से मौज कर गए। एक साधु शांत हो रहे थे, भाभी जी ने कहा कि ये बड़ा पूंजी वाला है। क्या पूंजी है, नाम से बहुत किया है, सारे ठाकुर जी को लड़ाया है, बहुत मान किया है, तो भगवान ठाकुर जी के साथ में रहे और नाम जप करे तो पूंजी है। कबीरा सब जन निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। ऐसे धन कमाने का सज्जनों ये मौका है, मानव शरीर का मौका है वो धन कमाने का। आज अवसर मिला है, आप सब धनी बड़े बड़े धनी हो सकते हो। उम्र भर में कमा करके लखपति नहीं होता आदमी, वो रोजाना लाख नाम ले सकता है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए होते कोड़ी एक साथ चलता नहीं, और राम नाम लिया वो पीछे रहता नहीं, वो साथ में चलने का धन रोजाना लाख रुपया कमा सकते हो। लखपति असली लखपति कितनी बढ़िया है, मौके की बात है। अभी कोई मना नहीं है उसके लिए, कोई बाधा नहीं है। रामदड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलवाए, दावा नहीं संता जीते सो ले जाए, जो भजन कर ले उसी का भजन है। मुफ्त में मिलता है सज्जनों, मुफ्त में। बड़ी भारी आश्चर्य बात, कलयुग है कलयुग। व्यापारी आदमी समझता है कि बहुत सस्ता माल मिलता है और बहुत महंगा बिकता है तो लखपति करोड़पति बन जाता है। ऐसे अभी भजन में जितना सतयुग में समय लगता है उतना ही समय लगता है आज भी। राम राम राम राम राम राम सतयुग में लगता उतना ही समय लगता है राम नाम लेने में, परंतु राम नाम की कीमत कलयुग के हिसाब से होगी। कलयुग से बाजार से कलयुग में नाम की मां अधिक है। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम री महिमा है, परंतु कल में कलयुग में विशेष है। वो कलयुग का बाजार है, जो महंगी बिकती है ना सस्ती मिली हुई, उसे कितना बढ़िया बात है। जब धन अन महंगा हो जाता है, शेर का ढेर शेर का शेर का सवाल भी शेर बाजरा मिलता है, वो बाजरा लिया वो जिसके पास पड़ा है, रुपया मन दो रुपया मन ऐसे बाजरा खरीदा पड़ा है। अब रुपये शेर हो गया, सब लोग कहते बाजार बड़ा खराब, बाजार खराब गया, बाजार खराब गया, क्योंकि भोजन तो सदा चाहिए यार, वो खरीदना पड़ता है तो बाजार खराब गया। पर जिसमें हजार दो हजार मन पास में बाजरा पड़ा है वो कहता है खराब गया बाजार, बहुत गर मौज हो गई। अरे 20 गुना 40 गुना अधिक हो गया तो कितना धन हो गया उसके। ऐसे ही सज्जनों अभी कलयुग में खर्च तो लगता है उतना ही जितना सतयुग में लगता है उतना, परंतु इसे कीमत होती है कलयुग के बाजार से। तो कलयुग में नाम की महिमा बहुत ज्यादा, नाम नाम कार्य बहुधा निर सर्वशक्ति तत्र पिता नियमित स्मरण काल। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए बड़े कीर्तन करने वाले भगवान के भक्त, उन्होंने ये बात कही है, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने नाम ने नाम में अपनी बहुत शक्ति दे दी, भगवान ने अपना प्रभाव दिया नाम में, वो नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता और नियमित स्मरण न काल। स्मरण करने के लिए काल बाधा नहीं, कभी सुबह भजो दोपहर भजो राजीव भजो कुछ भजो आठ बार में कभी भजो। अरे भाई सस्ती बात मिलती हो हरदम ले, हरदम ही ऐसी मिलती हो कितनी बढ़िया बात है। हरदम मिलता है, रात में दिन में सुबह शाम किसी अवस्था में जागृत में स्वप्न में और किसी परिस्थिति में बीमार अवस्था में स्वस्थ अवस्था में कैसे ही मौके में भगवान का नाम लो। जीव हलावो चाम की क्यों ही हरी फूटी है ये अदर अमर भूती है। बुढ़ापा और मरना मिटा देगी, ब्रह्माग्नि तन बीच में मथगर काटे कोई उलट काल को खा दिया या गुरु को जन्म मरण मिट जाए। काल सबको खाता है, काल को खा जाइए। इतनी शक्ति भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में, भगवान के चरणों के शरण होने में, भगवान का आश्रय लेने में। वो बड़ा भाई सुंदर मौका है अभी मानुष जन्म का, अभी ले सकते हैं। गाय बड़ी पवित्र होती है, जिसका गोमूत्र और गोबर भी महान पवित्र होता है, परंतु क्या भजन कर सकती है, वो नाम ले सकती है भगवान का। ये मौका मानव शरीर में ही है, देव शरीर में ही मौका नहीं है, ना नरकों में है ना भूत प्रेत पिशाच में है और किसी जगह नहीं है। ये मौका केवल मानव शरीर में है और वो मानव शरीर आपको हमारे को सब मिला हुआ है, तो आपको हमको सबको चेत करना चाहिए ये बार बार नहीं मिल रहा, बार बार नहीं पाई है ये मनुष्य धर्म की मौज। ये मौज हरसम थोड़ी मिलती है सज्जनों, जब मौका मिलता है तब आदमी सूख जाता है, मरने के बाद फिर सोचता है, मरने पर सो परत उपावही सुर ध्वनि ध्वनि पछता है, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब समय बीत जाता है परलोक में जाता है तब पता लगता है ओहो इतना समय था, पास आया है कि जो भजन करता है बहुत भजन करता है, साधारण भजन करता है, नहीं करता है, ये तीनों ही परलोक में रोएंगे। तीनों हाँ भजन करने वाला भी देखता रहे इतना भजन इतनी कीमत है इसकी, ऐसा पता हो तो रात दिन भजन करते हम भजन थोड़ा बहुत किया, थोड़े करने वाला समझते हैं कि इतना पता होता तो हम भजन नहीं करते, नहीं करते वे भी कहते नहीं, मानो जितना कमा लिया उतना कमा हो गया, जितना कमाना बाकी रह गया वो पश्चाताप करना पड़ता है, रोना पड़ता है, अभी पता नहीं है। बालक अवस्था में पढ़ाया जाए तो पढ़ने में उनको अच्छा नहीं लगता, परंतु पढ़ लिया तो महाराज उम्र भर में विद्या काम आती है, अगर पढ़ाई नहीं की तो क्या फायदा हुआ, ऐसे खेल कूद में बने रहे तो आज हासिल क्या हुआ, और पढ़ाई करी है वो उम्र भर काम आवेगी। 84 लाख जूनी में ये मानव शरीर है जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, यही कर यही तानुकार फल विषय है भाई, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये बालक पड़ा है जिसमें विद्या कमाना विद्या, यही तानुकार फल विषय है भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी इसमें स्वल्प है, क्यों कहते हैं खीड़े पुण्य मरते लोकम विषंति, इस वास्ते भजन ये मानव शरीर की बड़ी भारी कीमत है, वो मानव शरीर मिला है सज्जनों, बचपन में खुले थे उस समय पढ़े नहीं, मैं खोल दिया फिर था फिर समय नहीं मिलता, ऐसे ही मानव शरीर है ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें भजन कर दो तो क्रोध फेरने का मौका नहीं मिलेगा, 84 लाख जोड़ी में दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, भजन का मौका मिलेगा नहीं, ये भजन का मौका अभी मिला हुआ है, समय सुख पूरी का पछता नहीं, का पछता जब किसी सुखा नहीं, समय बीत जाए फिर पछता था अभी क्या हो। अरे भाई जब धान सूख गया खेती सूख गई अब वर्षा हो तो क्या है, तो चिमटे भी चिप जाएगा जमीन में, फायदा क्या हुआ, समय रहते रहते महाराज आप चेत लो तो बड़ी बढ़िया बात है, ये समय चूक की हुक हित में चलेगी, बड़ी दुख हुआ बड़ा, तो हाय हाय मैंने समय खो दिया, सो परत दुख पावे, अरे काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, क्या करें कलयुग है कलयुग दोष लगा दिया, अरे कलयुग समझुग आना नहीं, भजन करने वालों के लिए कलयुग बहुत बढ़िया है, जैसे जिसके पास में बाजरा बहुत है उसके तो नफा होता है, इस तरह से भगवान का भजन करे तो कलयुग की महिमा ज्यादा है, कलयुग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल धन भवतरु विनय प्रयास, अल्प प्रयास से थोड़े से भी भगवान की प्राप्ति हो जाए कल्याण हो जाए ऐसा बड़ा सुंदर है, वो काल को दोष दे दे कलयुग आ गया, कलयुग तो बहुत बढ़िया चीज है, भजन नहीं करे उनके लिए बड़ा खराब है, पर भगवान का भजन करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया कलयुग है, कलयुग की महिमा है अधिक, कलो केशव कीर्तनाथ कलो तो धरी कीर्तनाथ, कलयुग में कलि विशेष, कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेषता से है, क्यों भगवान ने कृपा कर कलयुग के जीवों के लिए नाम में शक्ति रखी, नाम में शक्ति, एतादृशी तव कृपा भगवान चेतन महाप्रभु कह रहे एतादृशी तव कृपा भगवान ममेदम दुर्दैव में दृश में अनुराग, मेरा अनुराग नहीं पैदा हुआ, रोते थे भगवान का भजन करते थे और भजन करते हुए छोके मामा रोते थे भगवान के लिए, अंदर समुद्र में कूद गए, समुद्र भगवान का स्वरूप देखकर कूद गए, नाम में भरी रुति मिली। वे भी कहते हैं भले या नहीं, अरे दादू जी महाराज कहे जो राम नाम लिया रात दिन, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना, दे हलावा हुए यार हूं सही मनवा, अब के मर रहे हैं दादू महाराज मर रहे हैं, कहते तो मरने का दिन आ रहा है पर मन में ही रहेगी, जैसा नाम था तैसा लीना ना, नाम जितना कीमती था वो समझा नहीं, ये मौका चूक गया। भजन करने वाले भी ये विचार करते हैं कि दादू जैसा नाम था तैसा लीना था, जितना नाम कीमती है ऐसा नहीं लिया, अब क्या करें, अब तो भाई ये हवाला हो रहा है लावा हो रहा, मन की मन में रहेगी नाम लेगी। सज्जनों बड़ी बड़ी महात्माओं संतों के भी मन में रहेगी ये बात कि समय निकल गया हाथों से, अभी हम लोगों को समय है, कम से कम हम जी रहे हैं, अभी कितना जियेंगे तो पता नहीं है, परंतु स्वास्थ्य चलता है हमें टिमटिमा रही है तो हम जी रहे हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। कोई वर्ण और कोई आश्रम हो, जाट भजो गुजर भजो और भावे भजो, वही तुलसी रघुवर नाम कर सबका ऊका शीर, भगवान के नाम में सबका शीर है, तुम हमारी मानस हो भगवान का नाम है, अपने बाप की जगह अपने बाप का नाम है, मन में गुमेद रखनी चाहिए उम्मीद के भगवान का नाम है हमारे, हमारे परम पिता परमेश्वर का नाम है, ऐसा भगवान का नाम है। और ऐसा ये कलयुग कह दासग्राम बड़गड़े घरों घोड़ा, भजन करो भरपूर रह दिन थोड़ा बाकी थोड़ा, थोड़ा दिन बाकी रहा कल पहुंचो ना ठेठ, अज बीच में बसो पशु परसों के रे पेट, परसों किन रे पेट पड़ेगा भारी फोड़ा, कह दासग्राम बड़गड़े घरों को खड़ा। अरे भाई नाम ले लो जाए समय जाए, समय जा रहा है गजब हो रहा है, जो भजन करने का मौका है भजन करने की शक्ति है भजन करने का अवसर है वो जा रहा है। राम राम राम राम राम राम साहब से तो जो साहब से एक साधु थे एक ब्राह्मण देवता वो राम राम करते थे, यहाँ भी आए होंगे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। रात में उस पेश पास पड़ा मेरा काम पड़ा तो नींद आई, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जैसे वो आदमी पीछे रह जाए और दौड़ता है ऐसे धीरे धीरे करते कैसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कुछ नहीं जो कोई दे दिया रोटी बड़ा खा लिया अपने, किसी ने मतलब नहीं बात नहीं कुछ नहीं बोलते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन ऐसे ऐसे नाम से अपने वाले हमने देखा है, वो तो बोलते ही किसी से कोई बात ही नहीं करते, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। समझो ये लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, जिसके चटक लगी है चटक लगी दर्शन की मन में राम को देखो लक्षण में, लागी है सोई जाने तो भजन की लगी हुई है वो जानते बड़ा, समय देखते हैं समय चला गया, इतना समय चला गया बहुत समय कम रह गया, सज्जनों ये भजन करने का मौका है बड़ा सुंदर अवसर है, बातचीतों में समय खूब सुने कह दासग्राम भजन कहाँ से हो, लारे लागी पापनी बाय डांगने दो डांग देर पीछे पड़ी दो, कुल्ले भाई कितना बैन बात रहा निंद्रा भाई निंद्रा बैन बात बात करो बात और रात रहा निंद्रा भाई, कहना के लाग दियो टापरो खोए, कह दासग्राम भजन कहाँ से हो, कह दासग्राम भजन करना वे थारे तो धोबो धोबो धूड़ दे तू नींद बताने लारे, नींद बताने धूड़ दे कार द्वारे बोल, अब मिनखा दे ही पाएगा क्यों रखे है बोल, मतला गया बोल मते हुए सारे, कह दास भजन करो वे थारे भजन करोगे तो नींद भजन ढूंढ जाएगी। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कब करेगा समय भजन करोगे कब? यह समय तो जा रहा है, मौत आ जाएगी, भजन करने का मौका चूक जाएगा, फिर कब भजन करेगा? ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है, बार बार नहीं मिलता है। ये कब करते इस मिले कभी शरीर देते भगवान मानव से ही मिलता है। दुर्लभ मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुर मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवान से मिल गया है, भगवान ने कृपा कर दे दिया है, तो इसको असली शुद्ध होता हूँ भजन करने। भोगों में और संग्रह में और बातचीतों में समय चला गया तो रोना पड़ेगा, सिर्फ बचता है काल ही और कर्म ही, कर्म को दोष देता है। कर्म तो बड़े भाग्य मानुष ने पावा है, भाग्य भी बड़ा है, और ईश्वर को दोष दिया, ईश्वर ने भगवान का शरीर दे दिया, मानव का शरीर भगवान ने दे दिया, सत्संग दे दिया, अपनी खास खास बातें भगवान ने दे दी है। जैसे कोई माँ बूढ़ी मरती हो तो अपने बाल बहुओं की खास बेटा पोता जिस वर्षने उसको बताती है कि इतना बेटा मेरे पास धन है, ये पैसा तू ले ले, मैंने मानव शरीर दिया है कि बेटा ये ले लो, तुम कमा लो, निहाल हो जाओ। ऐसे कृपा करके कभी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा कर मानव शरीर देते है। ये भजन का मौका दिया है, भजन करके तुम अपना उद्धार कर दो। बड़ा कोड़ी लगे न छदाम रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, बोलो इसमें कोई पैसे खर्च होते हैं? इसमें कोई बल लगाना पड़ता है क्या? इसमें पसीना आता है क्या? इसमें विद्वत्ता की जरूरत है क्या? चतुरा की आस होता है क्या? बुद्धिमानी की जरूरत है? सीधा सीधा भगवान का नाम है। कैसे ही आदमी ज्ञान हो भगवान के नाम लेने से उद्धार हो जाए, पापी से पापी हो। नाम नमस्ते यावती शक्ति पाप हित निर्हरण हरे तावत कर्तुं न शक्नोती पातकम पातकी जना। पाप भगवान के नाम लेने में पाप करने की जितनी शक्ति है, पापी से पापी भी उतना पाप कर नहीं सकता, इतने पापों को नाश करने की शक्ति। भगवान नाम कहूंगी एक संस्कृत ग्रंथ है, उसने बड़ा सार्थक लिखा, जो मरता है जो आतु रोग देता है उस नाम की बहुत महिमा। जैसे गजेंद्र ने डूबते समय नाम लिया, इस तरह से आतुर आतु देते एक नाम से कल्याण हो जाए, उसके नाम के अलग अलग जाएगी। शास्त्र के संस्कृत में बड़ा सुंदर ग्रंथ है, तो ये मौका है। समय चूक पूरी का पछताने, समय चला जा रहा है भाई, समय जा रहा है बड़ा तेजी से जा रहा है, मौत आ रही है, वो जाने के दिन आ रहा है नजदीक, जाने की तैयारी हो रही है। अब देखते हम जी रहे हैं, नहीं नहीं मर रहे हैं, तैयारी हो गई है। जिन लकड़ा में जलना है वे लकड़े तैयार हो गए हैं, अब नहीं वृक्ष अब नहीं उगेंगे वो, जिन लकड़ा में मरना है वे लकड़े तैयार है, जिस जगह बनना है वो जगह भी तैयार है, और उठाने वाले भी अब नहीं जन्मेंगे वे भी तैयार है, और क्योंकि कफन का कपड़ा बन गया है और बांधे के बांस और मूंज भी तैयार है, अब थोड़ा सा श्वास निकला तटा तट सब सामग्री तैयार हो जाएगी, सब अब इधर उधर पड़ी हुई है प्राण निकला और सब तैयार हो गए। रहने दे रहे घड़ी में ही है घर में, लोग कह रहे मूर्ख देरी हो तुम उठा रहे देरी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये दशा हो गई, सब सामग्री तैयार हो गई है, बैठा भजन करता भाई बैठा ही नहीं। अरे नाम दे दे भाई, सब अवसर आ गया है, उठाने वाले तैयार है, अब थोड़े जन्मेंगे, मृत्यु समय में उठाने अब जन्मेंगे, वही तैयार है, पट कमर कसे का बांसर मोज भी तैयार है, भाग्य तैयार एकदम इकट्ठी हो जाएगी, जा शरीर गया सभी पेट में पौधे और पौधे में ही मल जरूरी सभी पौधे के बाल क्या पौडर राजो तैयार संघ सारी फिर भरो हसी पौडर गमायो खीरे समुद्र के पौडर हार पर कभी नहीं ढाय कभी नहीं ढायो अरे पौडर तो पौडर तो पौड गयो पौडर तो पौडर तो पौड गयो सीता पर पौडर को दिया पौड़ तो पौड गया वो समय ये पौड़ने पौड़ने में समय भाई पेट में पौड़ियो और पौड़ियो में ही फिर जन्म दिया पृथ्वी पर आकर पड़ा फिर जननी संघ पौड़े के बाल कहायो फिर पाड़न लागो तिया संघ ही जब सारी उम्र हस पौड़ गवायो खीरे समुद्र के पौड़न हार उस पर कभी तो ध्यान भगवान का ध्यान नहीं किया अरे पौड़ तो पौड़ गया बस पौड़ गया सब पौड़ पौड़ गया सीता पर पौड़ने को देना है सीता पौड़ना वो दिन नजीक आ रहा है वो सामग्री तैयार है सामग्री वो मूंज ये बांसड़ा वे लकड़ा वे सुनाने वाला वो उड़ाने का कपड़ा सब तैयार हुआ है सामग्री पड़ी है बड़े अड्डी के केवल आपके श्वास में श्वास धोखड़ी चलती है इसे ये गई सकाशक सब तैयार तो चेत करना चाहिए भाई बताऊ ये मौका बार बार नहीं मिला भजन का सत्संग का मौका मिलता है उस समय वह लाभ ले ला तो अच्छी बात है नहीं तो सो परतुपावी काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या काल बहुत बड़ा है कर्म भी अच्छा है सत्संग और मिलता है और भगवान ने सब कृपा कर दी सब मौका दे दिया है इनको दोष देना को क्या दुख तो है दोष हो अपना और दूसरों के ऊपर बढ़े मिथ्या दोष लगा है सब सामग्री बढ़िया मिल गई है अब तो केवल थोड़ा सा काम करना है भूख लगी हुई है बढ़िया भोजन मिल गया बस थोड़ा ही मसाला वो काम हो जाएगा एकदम ही इस तरह से भजन करने की सामग्री मिल गई है भजन करने का प्रकार मिल गया है सत्संग मिल गया है जिसमें कैसे उद्धार हो गए युक्तियां मिल रही है बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मिल रही है कि जिससे हम अपना कल्याण कर लें थोड़े समय में बहुत ज्यादा लाभ लेने ऐसी ऐसी बातें मिल रही है संतों की वाणी में संत शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें मिलती है हमें तो आश्चर्य आता है और उत्साह भी होता है बड़ा आनंद भी आता है पढ़ता हूँ लोग देखते कितनी विलक्षण बातें हैं कैसा अलौकिक मौका है कैसी विलक्षण बातें हैं थोड़े समय में जीव का कल्याण हो जाए वो मौका है अभी मिला हुआ तुलसी सोई नर चतुर है सोई नर चतुर है सोई जो राम भगवान में लग गया है अपना उद्धार करने में लग गया है वो चतुर है समझदार है उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा लाभ होता है जैसे गोस्वामी जी महाराज जन्म लिया तो कहते हैं राम बोला उसका नाम राम बोला था राम बोले जिनकी बताई आज उनकी रची हुई रामायण से कितना लाभ हो रहा है कितना लाभ हो रहा कितना सच्चाई सीरती हुई जिस कारण से रामायण का आराध मैं तो बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा सम्मत 1631 करूँ कथा हरिपद दर्शी सा 1631 आज 2000 से ऊपर हो रहा है 4000 से 1631 जितनी बढ़ रही है ये संतों की वाणी का प्रभाव है बीच में राधे श्याम की रामायण सुना होगा ना जानते होंगे ऐसी पहली महाराज घर घर में घर घर में राधे श्याम जी तर बोल रहे हैं आज नाम सुन ली गोस्वामी जी वाणी है जो बढ़ती चली जा रही है 1600 तो वाणी में कई ताकत है तो कहा था कि नाम जपते थे भगवान भजन करते थे तो भजन करने वालों के द्वारा कितना उपकार है लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया कर देख रहे भाई क्या गोस्वामी जी रामायण की तरह कोई शांति पहुंचा सकता है किसी धनी में किसी राजा में ताकत हृदय में शांति मिलती है अरबुपत मिलती मिलती ये भजन करने वालों का प्रभाव जितने जितने ऐसे संत महात्मा हुए उनके द्वारा जो उपकार आज भी उपकार हो रहा है आज भी शरीर में गलत चला गया तो भी बना बड़ा लाभ हो रहा है तो अपने को लाभ दुनिया को लाभ सब लोग और परलोक सब मिलते लोक परलोक हित दोनों के हित है, ऐसा भगवान का भजन है। और मौका आया हुआ है, समय अवसर आया हुआ है सज्जनों, अगर समझदारी है तो आज से ही हरदम चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठ के जागत कहेगा सोए जन हरिया जन घट राम जी कबू प्रगट हो, उठते ही बैठ के जागत ही कह सोए हरिया जन घट राम जी कबू प्रगट हो, उठते बैठते सोते जागते भगवान का लेता है उसे भगवान प्रकट हो जाते। ये संत जितने हुए भगवान के नाम से हुए, नाम के कारण से ये बड़े बड़े महात्मा हुए। संसार में भी नाम हो गया, नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय, मीरा शुद्ध जायो ने शिष्य मूल्य को साध संत हमारे शिष्य नाम रह जाएगा, आप जब बेटा हो जाएगा मीरा भाई के, ना तो बेटा हुआ ना चेला हुआ, पर नाम कौन नहीं जानता है, जानते नहीं, नाम लेते आदर से, आपके बाप दादा परदादा का नाम आप इतना आदर से नहीं लेते, दूसरा कौन लेगा, और मीरा भाई का नाम मीरा भाई का पद, मीरा भाई का पद मस्त हो जाए, मीरा भाई के पद है तो भगवान में लगने से कितना लाभ होता है, कितना दुनिया को हित होता है, कितना अपना लाभ होता है। मनुष्य अहित करता है वो अपना अहित करता है, औरों का भी अहित करता है, औरों को भी नुकसान करता है। भगवान तो कहते हैं मर जाए तो अच्छा है, गीता में लिखा है, गीता मर जा लिखा है मोघम पार्थ जीव थी, अर्थ क्या होता है मोघम पार्थ जीव, निर्दय जीता है मर जाए तो बड़ा अच्छा है, सभ्यता की वाणी हो जाती है। भगवान का भजन नहीं करता इसमें नहीं कहता मोघम पार्थ जीव थी, अरे निर्दय जीता है मर जाए तो बड़ा अच्छा है, एक जगह खाली हो जाए पशु पक्षी कोई बेचारा वो आवेगा, भगवान का भजन नहीं करता मोह पार स्वार्थ की इतनी बात होता है तुम पापा ये पसंद किया तुम कर रहा, अपने लिए भोजन बनाकर खाते हैं पापी पाप का भक्षण करते हैं। सज्जनो गीता में क्या विचित्र बात रखी है, अपने स्वार्थ अपने स्वार्थ स्वार्थ भाई, भगवान ने कहा कोरा पाप है दिखाने से पापी पाप का भक्षण करते है अपने लिए करते है। अरे मानव शरीर में जो सामग्री मिली है वो दूसरों के हित करने के लिए मिली है, आपका शरीर मिला आपको संपत्ति मिली आपको वैभव मिला आपको योग्यता मिली आपको बल मिला है, जो कुछ मिला है सब कल्याण करने के लिए मिला है, अपने लिए नहीं है, ये अपने लिए नहीं है, शरीर अपना नहीं अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, मानव शरीर मनुष्य को मिला है वो अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, औरों के हित के लिए ही मिला है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित करने के लिए मानव शरीर मिला है, अपने लिए करता है उसकी कहते हैं भोग अभ्यास को भुंजते तो जब पापा ये पसंद आत्म कारण अपने लिए पकारे खाते हैं कोरा भक्षण करे पाप ही पाप खाते कोरा पाप, ये परस्परम भाव अंत श्रेय पर भाव से बड़ी बढ़िया देवान भाव ये था नहीं ना ते देवा भाव यंत परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम अवश्य परम कल्याण हो जाएगा। चंद्रो ऐसा बड़ा सुंदर मौका है, गीता का सिद्धांत देखा जाए तो केवल दूसरों के हित के लिए ही आपको समय मिला है शरीर मिला है योग्यता मिली है बल मिला है, आप में जो कुछ मिला है वह सब दुनिया के हित के लिए मिला अपने लिए नहीं मिला है, पशु पक्षियों को तो मिलता है अपने लिए मनुष्य अपने लिए नहीं आए केवल हित करने के लिए, जो समझे हित कर सकता है उसी को ही तो दिखनी बात आती है, पशु पक्षी क्या करे बेचारा कुछ नहीं कर सकते, अपने फल भोगते हैं पापों का भोग करके और उन्नत होते हैं आप साफ, और मनुष्यों के द्वारा जो होता है बड़ा भारी कल्याण, जो जो अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं मानव शरीर में उन्होंने कितना काम किया है, जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कितना काम कर दिया महाराज, दुनिया मात्र का बड़ा भारी हित कर दिया, अरबों कर्म रुपया लगा कर इतना कर्म से कोई नहीं ले सकता, सच्चे हृदय से भगवान में लगे उनके द्वारा लाभ होता है, विद्या आदि के द्वारा भी कथा को सुनाते हैं परंतु जो भजन करने वाले हैं उनकी कथा और तरह होती है, उनके वचन ही और होते हैं, वो बड़े लगते हैं, अरे जिस बंदूक में गोली भरी होती है कोई घाव करती है, बिना गोली के बंदूक शब्द तो बड़ा होता है, चोट नहीं करती। तो भजन करने वाले संत कहते कृपा कर गया, कैसी मेहरबानी कर दी, जिनके आधार पर हम लोगों को रोटी मिलती, हम लोगों को निर्वाह होता, हम लोगों की सूझ होती, हम लोगों को अकल मिलती, हम लोगों को भजन के लिए रास्ता मिलता है, पथ प्रदर्शन हो गए, रास्ता मिलता है। जिन लोगों ने भजन किया उनके द्वारा कितना उपकार होता दुनिया का। आप लोग भजन करो तो आपके द्वारा बहुत बड़ा उपकार होगा, आपका खुद का कल्याण होगा और दुनिया का उद्धार होगा, सबको लाभ होगा। लोक और परलोक हरि नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है श्री गुरु, परमार्थ स्वार्थ सब मिलता है। भजन नहीं किया तो अपना भी बड़ा भारी नुकसान है। जो पूर्व पुण्य के कारण से शरीर मिला था वो तो पुण्य प्रतिक्षण खर्च हो रहा है, और नई पूंजी पैदा नहीं कर रहे हो, दशा क्या होगी। भजन कौन कर आयो, मूल खो सिर्फ दस बढ़ायो। भजन करने के लिए आया था तो मूल खो दिया, अपना जो पुण्य था मानव शरीर का मूल खो दिया और ब्याज बढ़ाए और कर्जा बढ़ा दिया ऊपर। आया था मूल भजन करने के लिए और भजन करने लग गया, निहाल हो गया और औरों को भी निहाल कर दिया। कम जा कारण कौल कर आयो, मूल खो श्री ब्याज बढ़े, संत कह रहे। इस वास्ते संतों की वाणी का विचार करो, उनमें सूझ है बड़ी, उन्होंने करके देखा है। चाकर साख सब छाड़िया माया रस खरा, नाम सुधार पीजिए बारम्बार। ये विशेष खाता संत कहते हैं कि साख साख सब छाड़िए, देख लिया हमने, हम देख चुके हैं इस दुनिया को, सब धोखे की सी तट्टी है, कोई फायदा नहीं भाई, हमने देख लिया है। तुम देखने की मन मत करो, क्यों समय बर्बाद करो, नाम जप करो, है चाक चाक सब छाड़िया माया से खड़ा हो, अब नाम सुधार से पीजिए सिर्फ बारम्बार हो। रामी हो मित्र हमारा, कैसी बात कर रही है, भगवान ही एक मित्र है, अपना साथी कोई नहीं है, ये राम नाम अपना साथी है। आप तो राम नाम काम आवेगा और कोई काम नहीं आवेगा भाई। ये धन संपत्ति बेघर मित्र माता पिता स्त्री पुत्र जितना है मित्र के भी कोई काम नहीं आवेगा। बहुत बड़ी कह देगा तो बोसा तो हम भी दे ले भाई, इतने तो तू ही भोगेगा। ऐसा तो बाबा राम जी नहीं दी थी, सुनेरी मैंने निर्बल के बन रहा हूं, सर्वथा निर्बल हो जाता है, अयोग्य हो जाता है तो कोई उसको पूछता नहीं। जब लग बैठे घाने में तब लग सार घने, बूढ़े बैल को कोई न पूछे, ढोल पे गली गली, अब नहीं सार पड़ी, अब मन पता लगा है, सब स्वार्थ को संसार अब मैं समझ पड़ी। जब तक महाराज है तब तक गर्व नहीं, आपका कोई साथी नहीं है, केवल साथी भगवान का नाम है, भगवान केवल साथी है, तुम्हें है तुम्हें तू तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के भक्त, नहीं तो स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने प्रभु गुरु मारता नहीं। कोई भी अपना स्वार्थ स्वार्थ छोड़ काम करने वाला नहीं, भगवान और भगवान के भक्त जो भजन करने वाले हैं वे दुनिया मात्र के सहारा है, दुनिया मात्र के माँ बाप है, रक्षा करने वाले, पालन करने वाले, उद्धार करने वाले, पथ प्रदर्शक, सब तेरी बात बताकर बताने वाले, जो भजन करने वाले। तो आप सब लोग हम कर सकते हैं, धनी सब लखपति बन जाए करोड़पति बन जाए हाथ की बात नहीं है, और भगवान का नाम रोजाना लाख नाम ले सकते हैं आप सब, कोई ऐसा नहीं ले सके भगवान का नाम रोजाना लाख नाम। व्यापार करते हुए व्यवहार करते हुए दुकानदारी काम करते हुए मैंने देखा है करते भगवान का नाम लाख नाम ले ले, शहर का काम करते हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये जीव कोई काम नहीं, बारू ने जीव ने भली भूली भजन राम, कौन काम संग्राम के मुख गाड़ो से हम कई काम पसंद करो सज्जन हो जाओ भैया सच्चे हृदय से राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट पीछे ही फंस जाए जो प्राण जाएंगे छूट लूट कैसी है अपनी लूट अपनी दूसरे की लूट नहीं है अपना आकलन का है लूट करने का तात्पर्य मुफ्त में मिलता है मुफ्त में जितना देना चाहो दे सको कोई जैसे लगता नहीं कीमत नहीं लगती है कुछ खर्चा नहीं लगता है मुफ्त में लूट सके तो लूट पीछे ही फंस जाएंगे जो प्राण जाएंगे छूट पीछे रोना पड़ेगा चौपर कर दू पावे चंद्रो अब जितना बाकी समय रह गया है वो भजन में लगाओ उपकार में लगाओ सेवा में लगाओ दूसरों को सुख पहुंचने में लगाओ भजन में लगाओ औरों को भी भजन में लगाओ कीर्तन में लगाओ गीता जी में लगाओ भगवान रामायण में लगाओ सत्संग में लगाओ बड़ा भारी बात है संत महात्मा से मैंने सुना है एक आदमी को सत्संग में लगा दे उसको बड़ा भारी बात है अरबों आदमियों को भोजन कराने का उम्र भर भोजन कराने का वो मातुम नहीं है जो मातुम एक आदमी को भगवान भजन में लगा दे सत्संग में लगा दे जीवन बदल जाता है जीवन शुद्ध हो जाता है कितना उसको लाभ होता है अरे भोजन पांच दस को करा मुश्किल हो रहेगा आदमी के लिए धनी करा सकते हैं और भजन सुधारी कर सकते हैं निर्धन से निर्धन भजन कर सकता है लोगों को कह दे वो लग सकते हैं तो भजन में लगा सकते हैं भजन करने वाले उनकी बॉडी में वो ताकत होती है उनका असर पड़ता है इस वास्ते आप सब भजन में लग जाओ तो परमार्थ स्वार्थ सभी परमार्थ भी सिद्ध हो जाए परम स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा लोक और परलोक सब शुद्ध हो जाएगा एक नाम लेने से सीधी सादी बात सरल बात है सुमरत सुलभ सुखद सब काहू सुमरत सुलभ और सुखद सब काहू लोक लाह पर लोक निभाऊ सुमरत सुलभ सुखद सब काहू सुखद सब काहू वेदों का उच्चारण करके आपको अधिकार नहीं है आपको ये बताइए राम ने हमें सबका अधिकार सबका अधिकार छोड़े अधिकार सब कोई कितनी विलक्षण बात है, है? है कोई विधि नहीं पुकारो फिर या बंदी वाण जो करिए कूक पुकार जैसे कोई कैद कर दे बाढ़ पीट करे वो जैसे ऐसे कूच पुकार करो भगवान को देखो आप तमाशा कैसी बढ़िया बात है ऐसा भगवान का नाम है कितनी बढ़िया बात है सज्जनों बड़ा भारी धन सोने पड़ा है कमा लो ले लो जिसने ले लो मुफ्त में मिलता है मुफ्त में मिलता है और बहुत कीमती ये धन आदि कोई आप रक्षा करेगा नहीं नाम रक्षा करने वाला है विपत्ति में भी आप संपत्ति में दुख में बीमारी में संकट में भगवान का नाम क्यों करने वाला है एक सचिन थे वो कलकत्ते में पढ़ाते थे तो बीमार पड़े बीमार तो सत्संग सुना हुआ था तो वो कहते भाई बीमारी हुई तो बीमारी बढ़ती गई सत्संग में सुनी हुई थी कामना नहीं करना भगवान से आराम नहीं मांगना तो वो महाराज बीमार हो गए उन्होंने खुद सुनाई थी बीमार हो गई तो बीमारी बढ़ती बढ़ती बढ़ती गई वो कहते थे ताराचंद जी नाम था वो बीमारी बहुत बड़ी पास में एक स्त्री उनकी और कोई पास में समय ना था नहीं स्त्री पास में खड़ी थी और वो घाट पर पड़े पड़े इसे घबराए घबराए जो कहते हैं कि जैसे शकंज होता है तो दो पहाड़ के बीच में मनुष्य आ जाए इस शिकंजे भी खास जिससे ऐसी बड़ी पीड़ा हुई तो कई तो धैर्य कामना नहीं करनी भगवान ने नहीं करा नहीं करा फिर अंत में हे नाथ अब मेरे से नहीं सहाजा मन ही मन बोल तो सकते नहीं थे हे नाथ अब नहीं सहाजा था अब नहीं और दिन से शांत हो गई तो ठीक हो जाएगा तो वस्ती रो थी क्या हुआ मैं तो बोल ही नहीं सकी किसको कह नहीं सकी प्राण जा रहे थे ऐसे आप याद दे करके मैं घर वालों को ही नहीं कह सकी घबरा के बेचारी इसकी क्या करे मैं तो उसकी बल क्या चले तो जो बचा के बड़ा अब नहीं शायद बड़ा अब नहीं शायद अच्छा निष्काम भाव उड़ गया उसमें अब नहीं शायद ऐसा रक्षा करने वाला कोई नहीं है भाई, भगवान नाम के सिवाय कौन रक्षा करने वाला है? आफत में कौन आएगा? किसी की ताकत नहीं। ज्यादा प्रेम हो तो रो देगा वो, और रोने हमारे क्या फायदा हुआ? ऐसे भी कोई होगा तो एक को नहीं होता, एक तो मरो कोई परवाह ही नहीं है। खास खास नजीक के भाई बंधु भी विचार नहीं करते, भगवान नाम करता है हमारा, भगवान की याद है। स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करे। यस्य स्मरण मात्र धर्म संसार बंधनाद विमोचने, जिसके याद करने मात्र से संसार का जन्म बड़ा दुख मिट जाए। ऐसा मौका ऐसे दिनों अभी बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा ही अवसर है। अवसर में ही अवसर है, मनुष्य शरीर अवसर, मनुष्य शरीर में सत्संग, ये अवसर में अवसर विशेष। इस वास्ते बहुत लाभ विशेष उठाना है। दिन जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं महाराज, आषाढ़ चला गया है, श्रावण शुरू हो गया है, समय जा रहा है, बहुत सा चला गया है, बहुत सा बाकी भी थोड़ा है, काम करना है अपने तो इसी मौके में करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जनों, सच्चे दिशा लग जाओ राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 10 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।